amb Pelé d'Empelé i Maradona un i prou, Di Stefano era un pou de picardia, honor i glòria als qui han fet que brilli el sol del nostre futbol de cada dia. Tots tenen els seus mèrits, lo seu a cadascú, però per mi ningú com en Kubala es prega el respectable silenci, que pels qui no l'han gaudit en faré cinc cèntims. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra, travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota, se'n va del volant i entra en l'àrea gran rifant la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó, i es pixa al central amb un teva meva amb dedicatòria, i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Visca el coneixement i l'alegria del joc, adornada amb un toc de fantasia. Futbol en colors, bocada de gourmet, punta de ganxet, canyella fina. La para amb el cap, la baixa amb el pit, la dorm amb l'esquerra i travessa el mig camp amb l'esfèrica enganxada a la bota. Se'n va del volant i entra en l'àrea gran i fan la pilota. L'amaga amb el cos, empenta amb el cul i se'n surt d'esperó. Es pixa al central amb un tema meva amb dedicatòria, i la toca just per posar-la en el camí de la glòria. Permeteu-me glosar la glòria d'aquests fets, com ho feien els grecs uns anys enrere, amb la joia de qui ha jugat al seu costat i du el seu retrat a la cartera. Que la para amb el cap, que la baixa amb el pit, que la dorm amb l'esquerra.